پیارے مرشد کریم، کیا اب چل مدینہ کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا؟ کیا ہم آپ کے ساتھ اب مدینہ طیبہ نہیں دیکھ سکتے؟ ہمیشہ کے لیے دروازہ چل مدینہ کا بند تو نہیں ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، میری سرکار کو یہ گوارا نہیں۔ چل مدینہ کی بھیک مل جائے، چل مدینہ، چل مدینہ، چل مدینہ کی بھیک مل جائے، مرشد چل مدینہ کی بھیک مل جائے، چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ، مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کی بھیک مل جائے، کام بن جا گا کمینے کا، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل، مل کر مانگ لیجیے، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، دو مرشد چل مدینہ، چل مدینہ کی بھیک مل جائے، مرشد چل مدینہ، مدینہ چل مدینہ، مدینہ چل مدینہ، مدینہ چل مدینہ، مدینہ چل مدینہ کی بھیک مل جائے، کام بن جائے گا کمینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا، مرشد کام بن جائے گا کمینے کا۔